Muhterem efendim, fiili dua, kavli dua ve kadere rıza esaslarını günümüzde imtihandan imtihana koşan talebeler, bilhassa da üniversite imtihanına girecek gençler açısından değerlendirir misiniz? Belki hepimiz için söz konusu bu. Tekrar edelim, fiili dua bir insanın esbaba riayet etmesi, onları görmezlikten gelmemesi. Aziz ve cebbar olan Hazreti Allah, esbabı izzet ve azametine perde yaptığına göre, çok şeyi öyle perdelerle ortaya koyduğuna göre, dolayısıyla Allah'tan ötürü o esbaba saygı da Allah'a saygının bir nevi sayılır. Esbaba riayet Allah'a saygı sayılır. Onlar hiç görmezlikten gelirseniz şayet cebre düşersiniz. Determinist olursunuz. Ehl-i sünnet vel cemaatin akidesine göre o yok. Her şeyi kendinden bilme, kul fiilinin halikidir deme, mutezilenin telakkisi de yok. Ehl-i sünnet vel cemaatin o mevzudaki kabulü, itikat olarak kabulü, esbab, şartı adi planında Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği şeylerdir. Riayet ederseniz siz onlara, Allah onlardan çok büyük şeyleri lütfeder. Namaza cennetler ve köşkler lütfeder. Rüyet lütfeder, rıdvan lütfeder. Meleklerle orada aynı hakikatları, aynı duyguyu paylaşma lütfeder. Evet, fiili dua dediğimiz şey, yapılması gerekli olan şey, talebe açısından olacak olursa, bu sistemli çalışma, mesaiyi çok iyi tanzim etme, amali taksim etme, bu aynı zamanda birbirine yakın olan insanların taavün düsturuyla birbirlerine yardımcı olmaları. Bu ilk mektepten başlayarak kariyer yapma, master yapma, doktora yapma, doçentliğe gitme, bütün bu hususların hepsinde söz konusudur. Sistematik çalışırsa, kendini yormadan bir yönüyle ve kardeşlerinden yardım alırsa, zamanını çok iyi değerlendirirse, çalışırsa esbaba riayet etmiş olur ki, işte buna fiili dua diyoruz evvela. Onu çok iyi bilmek lazım. Yerli yerinde vaz etmek lazım. Kavli dua da kavli söz demektir. Ağzımızla yaptığımız duadır. Onu yaparken onu ihmal etmemek lazım. Kavli dua sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır. Bu sebepleri kabul etmenin yanı başında iki sıradan Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından bekleyiş içinde bulunmanın ünvanıdır. Buna da kavli dua diyoruz. Bizim namazın arasında, namazlardan sonra, namazın dışında, belki gezerken, halk ifadesiyle tozarken, otururken, kalkarken, işte mesela Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdake, Allahümme ila ma tuhibbu ve terda, Allahümme vefikna ila ma tuhibbu ve terda, Allahümme ansurna fi şe'nina ve fi emrina demek gibi şeyler. Oturup kalkıp hep bunları söyleme, buna da kavli dua diyoruz. Bir de kadere rıza mevzu var. Biz fiili duayı yaptık, kavli duayı da yaptık. Bazen bizim rızamızın hilafına bir kısım sonuçlar ortaya çıktı. Sefineler insanın heva ve hevesine göre yürümez olduğunu işaretül icazda Hazreti bir ifade ediyor bunu. La tecrüsüfün elâ mâ teşteyin nüfus. Nefislerin arzu ve iştahlarına göre gitmez. Onlar kader rüzgarlarına göre güzerler denizlerde. Bize düşen şey rotayı belirlemek demektir yani. Rotayı belirleyeceksin orada. Yelkenleri açacaksın. Evet, onu da iyi anlamak lazım. Orada da radina billahi rabben ve bil islami dine ve bi Muhammedin Resulü nebiye diyeceksin. Kavli duayı yaptın. Fiili duayı yaptın. Bu fiili duada esbaba tam tevessül ettin. Mesaini çok iyi tanzim ettin. Amali taksim ettin. Kardeşlerinden yardım aldın. Yardım alınacak kimselerden yardım aldın. İyi çalıştın. Fakat arzu ettiğin şeyin hilafına bir şeyle karşılaştın. İşte o zaman da ona rıza göstermek lazım. Elden gelen budur. Ne yapalım? Ben çalıştım. İnşallah kusur etmedim. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakkımızdaki takdiri buymuş. Takdire rıza da yine Cenab-ı Hakk'a karşı saygının ifadesi. Fiili dua esbaba riayetle Cenab-ı Hakk'a saygının ifadesi. Kavli dua sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a saygının ifadesi. beklemediğin bir neticeyle karşı karşıya kalma, o da Cenab-ı Hakk'a karşı rızanın ifadesi. Yine razı olma ondan. Yine Allah'a karşı saygının ifadesi. Radina billahi rabba diyeceksin. Rabbimin hakkımda takdir buyurduğu şeylere ben razıyım diyeceksin. Tabi bu biraz inanca bağlı bir mesele. Bu bir yönüyle meseleyi böyle inanarak test etmezse insan bunları anlayamaz. Allah'a inanmayan bunu anlayamaz. Dini mübini İslam'a inanmayan, doğru inanmayan bunu anlayamaz. Esasatı Kur'aniye'ye inanmayan bunu anlayamaz. Sünnet-i sahiyeye inanmayan bunu anlayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rehberliğini görmezlikten gelen bunu anlayamaz. Bu açıdan da herkes için değil yani. Herhalde bunlar da yine inanan insanlara göre, müminlere göre bir kısım disiplinler, riayet edilmesi gerekli olan şeyler. Biz de aslında imtihandan imtihana koşuyoruz. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, şu olsa nasıl olur, bu da olsa nasıl olur ama fakat daha çok zannediyorum insanları o türlü imtihanlar meşgul ediyor. Bazı çocuklar var, başarılı oluyorlar, dereceye giriyorlar, pine giriyor, yüze giriyor, ona giriyor, ilk oluyor. Çoğunda duydum ben onları. Böyle belki çalışmayı da bir yönüyle tam biricik mesele haline getirme mahsurlu olabilir. Fakat o çalışmanın hakkını görmezden gelmemek lazım. Sistemli çalışmanın hakkını görmezden gelmemek lazım. Zamanı çok iyi değerlendirmeyi görmezden gelmemek lazım. Onun için diyor ki sistemli çalıştım ben bu mevzuda. Yani bir yönüyle demek istiyor ki bu ben efendim birinci oldum veya on içine girdim veya yüz içine girdim veya bin içine girdim ama hakkımdı bu benim esasen demek istiyor yani. O binlerce talebe için de hakkımdı demek istiyor bunlar. Hep onların yaptıkları şey de sistematik çalışma tarzıyla onu nazara veriyorlar. Şimdi böyle imtihandan imtihana koşan türlü meselelerde bir yerden bir yere sıçramaya çalışan, evet böyle bir rampaya binmiş gibi işte hemen sıçrayıp başka bir yere gitmek isteyen insanlar, çok defa bunlar kendi kendilerine de bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyi de isabetli karar veremeyebilirler. Mektep bu mevzuda yardımcı olması lazım. Öğretmenler yönlendirmesi lazım. Gücü, takatı öyle hemen bir numara olmaya, on içine girmeye, yüz içine girmeye yetmiyorsa şayet, siz o insanı ille de böyle yapacağız diye zorlarsanız sürmenanca zorlamış olursunuz hapishanalı. Ben o türlü talebeler de gördüm yani. Okul değiştirmiş, seviyesi düşük bir okuldan bir yere gelmiş. Mesela Atatürk Lisesi'ne gelmiş İzmir'de, Namık Kemal Lisesi'ne gelmiş. Orada dersler biraz daha ağır gidiyor. Gördüm ki ben aklımda teşebbüs var bunun. Bırak dedim, sen götürebileceğin bir okula gir. Ondan sonra üniversiteye girme işin de o boşluğu sen bir üniversite kursuna devam ederek kazanırsın. Şimdi işte hocaya düşen şey o kabiliyetler orada belirleme, kim ne kadar şey götürüyorsa götürebileceği kadar ona yük yükleme, ondan çok büyük şeyler beklememe. Hatta bir yönüyle böyle imtihan şeyi yarışması yaptırtıyor gibi yarış atı şeklinde onları koşturma. Çok defa maksadın aksi de olabilir. İşte bahsettiğim gibi sürmenanca da düşebilirler. Mektep bu mevzuda, tabi öğretmenin de mektep dediğimiz şey, isterseniz Arapçadaki ifadesiyle diyelim, mahalli zikir, halli murattır bu. Mektep dediğiniz zaman içinde öğretmen yoksa ona mektep denmez ki. Medrese dendiği zaman içinde hoca yoksa ona medrese denmez ki. Üniversite dediğiniz zaman içinde doçenti, profesörü, doktoru olmazsa ona üniversite denmez ki. Ona dense dense boş, hangar denir. Kimse yok mu ya, verirsiniz öyle bir yeri, onu yardım toplar sonra muhtaç olanlara götürür. Yani o müesseseler esas kıymeti harbiyelerini içindeki kaliteli öğretim elemanlarıyla kazanır. Onlarla kendilerini ifade ederler. Onların makaleleriyle, oradaki araştırmalarıyla, laboratuvarlarının çalışmasıyla, durumuna göre. Bu açıdan bu imtihandan imtihana koşan, yarış atı gibi koşan talebelerin başarıya gitme mevzuunda öğretmenlere çok önemli bir vazife düşüyor. Hep uzmanlar, pedagoglar, psikologlar da onu söylüyorlar. Anne babaya da çok şey düşüyor. Onlar da bir öğretmen hassasiyeti içinde. Bu sile bizim toplumda çok anne ve babalar mevsiminde çok iyi yetişmediklerinden dolayı bunları da bilemeyebilirler. İlk mektep mezunu bile olmayan çok anne baba vardır. Bunlar nereden bilsinler pedagojinin kurallarını, psikolojinin kurallarını, eğitim nasıl olur, bu çocuğa nasıl davranmalıyım? Onların bildikleri bir şey var. Çocuklar çok üst seviyede başarılı olurlarsa sevinme onlara, armağan alma. Başarılı olmadıkları zaman da itme, kalkma, hitap etme. Evet, ikisi de kötü bunların. Biri o çocuğu küstahlaştırır, öbürü de onun moralini bozar, kuvve-i maneviyesini kırar. Anneye babaya da çok iş düşüyor burada. Evet. Belki hani bu mevzuda bir de böyle ilim adamlarına nasıl çalışılması lazım, nasıl zamanın değerlendirilmesi lazım, imtihanlara nasıl hazırlanılması lazım. Bu mevzuda rehber kitaplar hazırlamaları zannediyorum şimdi yapıyorlar. Rehber kitaplar hazırlayarak bu işi biraz kolaylaştırma. Bu okullarda da olabilir, üniversite hazırlık kurslarında da olabilir, daha ilk mekteplerde de olabilir. Yani böyle dört bir yandan bunları destekleme imkanı olursa bu moral bozucu bir yönüyle kuvve-i maneviye kırıcı bu imtihanlarda onlar hem böyle ciddi bir istikamet içinde hem yüksek bir moralle varacakları yere varırlar. Allah'ın inayetiyle, izniyle, inayetiyle. Bu sadece talebelere ait yönüyle. Tabi hizmet için de aynı şey söz konusu. Siz gönüllü insanlar olarak, sivil kuruluş olarak, kuruluşta denmez yani. İşte gönüller bir araya gelerek ona ne denecekse şayet, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan insanlar dünyada ev açıyorlar, okul açıyorlar, üniversite açıyorlar, dünyanın dört bir yanına yayılıyorlar, ediyorlar. Bunlar için de aynı şeyler, sebeplere riayet etme mevzu, fiili dua o mevzuda yapılacak şeyleri yapma. Kavli dua Cenab-ı Hak'tan ihlas, samimiyet, vefa, sadakat isteyerek o işte Allah'tan muvaffakiyet talep etme mevzu. Bu da kavli dua olur. Bazen maksatların aksiyle karşılaşırlar. O meseleyi de rıza ile tadil etmeleri lazım gelir. Ülkeyi idare eden insanlara da öyle yani. Her attıkları adımda mutlaka başarıya doğru adım atmamış olabilirler. Bazen falsolarla, fiyaskolarla da karşılaşabilirler. Bunlarda o fiili duada kusur etmemeleri lazım. Strateji merkezleri, dinlem kuruluşları onların düşüncelerini alarak ona göre idare etmeleri ve aynı zamanda Cenab-ı Hak'la irtibatlarını kavi tutmalar. Her şeye rağmen bazı falsolarla karşı karşıya, fiyaskolarla karşı karşıya kalırlarsa o zaman da radine billahi rabba demeleri icap eder. İş adamları için de öyle. Yatırım yaparlar, zemin yoklaması yaparlar. Efendim, hatta oradaki talebi de bir yönüyle araştırırlar, fizibil bulurlar. Fakat gider orada bir yatırım yaparlar. Maksatlarının aksine bir şey çıkar karşılarına. Onlar için de yine fiili, kavli, dualar. Ondan sonra da aksi bir şeyle karşılaştıklarında bir kırıklık olmaması için, bir çatlama olmaması için Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederler. Şimdi böyle oldu. Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun leküm. Nahoş gördüğünüz bazı şeyler vardır ki akıbeti hoş olabilir. Deme bu niçin böyle? Yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu da İbrahim Hakkı'dan tefvizname, rıza edalı beyanlar. Çocuklar imtihana geldiklerinde, işte üniversite imtihanlarına girdiklerinde, o üniversite kapılarında nerede imtihan oluyorsa, buralarda o anneler babalar böyle geziyorlar, tozuyorlar, ellerini ovuşturuyorlar filan. Sanki kazanamazsa, sanki orada iyi bir puan alamazsa, sanki bir üniversiteye giremezse kıyamet kopacak gibi bir şey. Giremez ne olur yani? Alt tarafı belki bir sene kaybeder bu. Bir sene çalışır yeniden, müktesebatını güçlendirir. Allah'ın izni inayetiyle ertesi sene girer, kazanır. Nihayet üniversiteleri alma mevzunda da belli bir kapasite var. Vaka günümüzde çok üniversite olduğu için belki açıkta kalacak talebe yok gibi görünüyor. Ama yine de kalabilir yani. Allah'ın takdiri. Çok iyi donanımla da gidebilir oraya. Oradaki heyecanla kalemini unutur, silgisini unutur, bilmem neyini unutur orada. Moraline dokunacak şeyler olur. Evden çıkarken annesi babası bak bize böyle dolu dolu puanla gel falan demişlerdir. Ama annemi babamı memnun edemeyeceğim diye psikolojik bir yıkım içinde gider oraya. Zaten bitmiştir onun işi, zavallı işi bitmiştir. Bunun gibi ben bu türlü şeyleri de çok izam etmeme, bunlar kadere taş atma demektir yani. Gerek yok o kadar tahallük göstermeye ama işte bu iş için de zannediyorum mesela anneler, babalar, öğretmenler böyle bir imtihan karşısında okulu olan insanlar öğretmenleriyle, üniversite hazırlık kursu olanlar öğretmenleriyle bunlar için de birer rehber kitap, rıza kitabı bunlara. Mevcuda, mevcuttan hoşnut olma kitabı bir şey yazmak lazım. Bu mesele budur diye. Yok öyle bir şey yok yani. Öbürü var da fakat bu yok. Böyle bir şey yok. Bunlar da. Bence o mevzuda da ciddi anormallikler var. Belki başkaları başta arz ettiğim gibi benim bu tarz düşünce tarzımı anormal görebilirler. Gerek yok yani. Hazreti Pir-i Muğan Şem-i Tavan Ziya Himmet'in ifade ettikleri gibi Celaleddin Erzurumşah savaşa giderken etba ve taraftarları ona demişler sen muzaffer olacaksın. O demiş ben Allah'ın emriyle, izniyle mücahede etmekle mükellefim. Mücahede diyoruz. Evet. Cihad etmekle mükellefim. Daha ziyade Moğollara karşı savaşıyor o dönemde. Ama muzaffer kılmak veya mağlup etmek Allah'ın şen-i rububiyetine ait. Benim vazifemi yaparım. Allah'ın vazifesine karışmam mukabele ifadesiyle üstad kullanıyor. Biz acaba şöyle dense olmaz mı yani? Ben vazifemi yaparım, şeni, rububiyetin gereğine karışmam. Allah ne dilerse onu yapar. Hazreti Pir orada bir hüküm veriyor. Diyor ki bu teslimiyetinden ötürü o zat çok defa galip gelmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Bütün Asya'yı hercümerc eden o Yaguk ve Maguk'a karşı Allah Celle Celaluhu o kadri yüksek, o zatı çok defa muvaffak kılmıştır. Bunun gibi biz de yapacağımız şeyleri yapalım. Şen-i rububiyetin gereğine karışmayalım. Hakkımızda hayırlı olan odur yani. Anneler, babalar bunu bilmeli. Üniversite hazırlık kurslarındaki idareciler, öğretmenler bunu bilmeli. Okullardaki idareciler ve öğretmenler bunu bilmeli. Herkes bunu böyle bilmeli. Ve Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki takdirine rıza göstermeli. Esbab dairesi içinde yürüdüğümüz zaman orada o yollarda yanlışlık yapmamalı, sağa sola sapmamalı, ciddi doğru bizi hedefe götürecek bir güzergah takip etmeli. O bizim vazifemiz, biz onu yaparız. Hiçbir kusurumuz olmaz. Gez, göz, arpacık falan deriz. Fakat o bizim işte 40 kale tüfekleriyle, hani size bahsediyorum ben, senin hedeflediğin yerin 2 metre sağına atıyordu. Ne iyi kalmış, bilmem ne set kalmış. Böyle. Şimdi çok defa da öyle olabilir yani. Atarsınız, bakarsınız. İşte siz hedeflediğiniz yere gitmedi. Bize düşen şey gel göz arpacık deyip hedefi öyle bakmak, böyle ona göre esasen atacağımız şeyi atmak. Oku ona göre atmamız, yayı ona göre gelmemiz düşer. Ama çok defa da olmayabilir. Orada da rızanın sevabını kazanırız. Öyle bir durumda İçimizde burkuntu olabilir. Bir teessür duyabiliriz. Fakat her şeye rağmen Allah'ım senden hoşnutuz, razıyız. Biz öyle deyince demek ki o bizden razı. O sözü söyleyen bir insan o kendinden söylemiyor. O rızayı Allah için atmıştır. Allah razı olmayınca kul ben razıyım diyemez. Onun için radiyallahu anhu ve radu an diyor Kur'an-ı Kerim. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Daha evvelde bir münasebetle arz ettiğim gibi Muhammed Bahaveddin Nakşibendi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi'a bir gün müridanın yanına geldiğinde bakıyor aralarında konuşuyorlar. Şeyhimiz şöyle işte eksengine acem mülkü fedadır. Kaşına bütün acem mülkü feda olsun. Eşi menendi yok onun filan konuşuyorlar. Abartılı sözlerle konuşuyorlar onları. Her birisi böyle bir sevdalı gibi bahsediyor. İftirakınla efendim bende takat kalmadı. Hazret içeriye giriyor bir nazar ediyor onların kalplerine. birdenbire bütün o muhabbet, o alaka silinip gidiyor. Bu velilerde o teveccüh vardır. Bu da negatif bir teveccüh. Kendilerini göstermek için yapıyorlar. Ondan sonra o hali hissedince onlar, şimdi gördünüz mü diyor. O sevgi, o alaka nereden geliyormuş? Evet, ben size karşı o alakayı duymazsam siz o alakayı duyamazsınız. Şimdi bu menkıbe çerçevesinde bir şeydir. Doğruluğun da her zaman münakaşası yapılabilir. Fakat öbürü Kur'an-ı Kerim'le sabit bir hakikattir. Allah size karşı öyle bir rıza muamelesinde bulunmasa siz rıza münasebetinde bulunamazsınız. O sizi seviyor ki siz de onu seviyor ve rıza gösteriyorsunuz. Aynen öyle. Orada da o türlü şeyleri çok ciddi bir rıza duygusuyla karşılarsanız bilmelisiniz ki Allah da sizden razı. Bence bu sizin o peylediğiniz şeylerin çok üstünde bir şeydir yani. Peylediğiniz şeylerin. İşte bir sene peyliyorsunuz, bir sene kazanalım. Veya derece peyliyorsunuz. Fakat Allah'ın rızası bunların hepsinin fevkindedir. Allah o rızayla serfiraz kılsın. Hafıza ve zakirelerini güçlendirmeyi Allah'tan talep edebilirler. Bu da yine kavli dua. Mesela Allahümme zidna hafızeten ve zakireten. Allahümme zidna hafızeten ve zakireten diyebilirler. Benim bellek filan diyorlar işte hafızamı. Hatırlamam, hatırlama gücümü benim. Beni nisyana maruz bırakma Allah'ım. Küçük çapta da olsa Alzheimer'le imtihan etme beni. Her şeyi hafızamda dip dili tutayım böyle. Ve senin için onları değerlendireyim diyebilirler. Allah'tan isteyebilirler. Bu kavli dua oluyor. Fiili dua için de o mevzuda belki uzmanların, yani glikoz mu almaları lazım onların. Mesela eskiden bizim oralarda başka yerde de var mıydı? Çekirdeğiyle siyah üzüm. Bu çekirdekleri yemekle alakalı bir ilmi makalede gördüm ben. O doğruymuş yani. Üzümü yerken çekirdeğiyle yeme bir ilmi makalede çıkmıştı. Sabahları aç karına 21 tane siyah çekirdekli üzüm mesela yemeyi tavsiye ederler. Bu da fiili bir dua oluyor yani o mevzuda. Aynı zamanda hani çok sağlam böyle ciddi oksijen alma mevzu yani. Çünkü beyin için o da çok önemlidir. Aynı zamanda çok su istimale girmeme. Hüsnullah, temkinli olma. Harama nazar nisyana sebebiyet verir. O başka türlü şeylere de sebebiyet verir. Hazreti Pir'in o mevzudaki işaretine binaen Kur'an-ı Kerim sayfalardan silinecek, esas hafızalardan silinecek demektir. O da su istimalatın çokluğundan kaynaklanıyor. Yine hali hayatta bir profesörden talebelere verdiği derste ben onu muttali olmuştum, dinlemiştim zannediyorum. Videoya mı, CD'ye mi almışlardı, bana da gösterdiler burada. Gençlikte insanların dikkat etmeyip yapacağı bazı şeyler beyindeki bazı şeyleri alıp götürdüğünden dolayı o hafıza zaafı, zakire zaafına insanlar maruz kalıyor. Onu yapmayın. Şimdi bu çirkin toplum böyle, su istimali insanları sürükleyen bir toplum, o mevzuda insanlar ne kadar temkinli, tedbirli olabilirler? Ne kadar teyakkuz içinde hayatlarını sürdürebilirler? Kadın erkek epey zor bir mesele de. Şimdi işte bu da yine fiili bir şey oluyor yani. Ona dikkat etmek lazım. Hani bir taraftan siyah üzüm yerken fakat bir taraftan da orada sadece çekirdek yutmamalı. Bu da meselenin ayrı bir yanı. Ama insanların belli bir seraya ihtiyaçları var yani. Duygu ve düşüncelerini güçlendirme adına, imanlarını güçlendirme adına, sizin o fi buyutine zinallahu en türfe dediğiniz bu hakikatla serfiraz, bu evlerin çoğaltılmasına ihtiyaç var. Sokaktan insanları toplayıp orada teedibu ve terbiyeye tabi tutmanıza ihtiyaç var. Duygularında onları istikamete ulaştırmaya ihtiyaç var ki su istimalata girmesinler, boş yere kendilerini harcamasınlar, hafızalarını, zakirelerini zayi etmesinler. Bunlar da fiili şey. Çok zor olan mesele de bu günümüzde. Çok zor olan bir mesele. Herkes için ama. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allah neslimizi siyanet buyursun inşallah Teala. Bize ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Rabbena la tuahizna innesina ve ahtana ve la tuazibna bizunubina ve afanna ve ağfirlena ve rahamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena fansurna alel kavmil kafirin. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain et tayyibin et tahirin.